milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście tysięcy osób wciąż nie ma prądu w Łódzkiem z powodu ostatnich śnieżyc. Kandydatka na prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz musi zmienić nazwę swojego komitetu wyborczego. Za chwilę o powodach decyzji PKW. Podzieleni konserwatyści rozpoczęli kolejne negocjacje na temat Brexitu. Bez prądu pozostaje kilkanaście tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego. To skutek intensywnych nocnych opadów śniegu w tym regionie. Najtrudniejsza sytuacja była w okolicach Sieradza i Zduńskiej Woli. Nad ranem bez prądu pozostawały 52 tysiące odbiorców w całym województwie łódzkim. Awaria linii energetycznych była spowodowana gwałtownymi opadami mokrego śniegu. Po południu udało się większości odbiorców przywrócić dostawy prądu, ale nadal bez niego musi sobie radzić 15 tysięcy mieszkańców. Wyłączone są 34 linie średniego napięcia i 460 stacji transformatorowych. Nad naprawianiem usterek pracują zespoły energetyczne z łódzkiego, jak i z regionów, w których nie ma podobnych awarii. By zapewnić bezpieczeństwo pracowników, zakład energetyczny pracuje jedynie do zmierzchu. Z tego powodu nie uda się wyeliminować wszystkich problemów już dzisiaj. Łukasz Czuku, Radio Łódź. Komitet kandydatki na prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz musi zmienić nazwę, uznała Państwowa Komisja Wyborcza. To z powodu skargi, którą do PKW złożył inny z kandydatów na prezydenta stolicy Pomorza, Grzegorz Braun. W jego ocenie komitet Wszystko dla Gdańska nie powinien zostać zarejestrowany, ponieważ w KRS-ie jest już stowarzyszenie o tej samej nazwie, a tego zabrania kodeks wyborczy, tłumaczy szef PKW Wojciech Hermeliński. Uznaliśmy, że należy ją uchylić, bo tutaj rzeczywiście skarżący mieli rację. Powoływaliśmy artykuł 95 ust. 3 kodeksu wyborczego, który nie pozwala na to, żeby nazwa komitetu wyborczego była identyczna z nazwą jakiejś organizacji, która jest w Polsce zarejestrowana. Rzeczywiście ta nazwa była identyczna. Wojciech Hermeliński zaznaczył, że zebrane do tej pory podpisy popierające kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz pozostaną ważne. Przedterminowe wybory uzupełniające w Gdańsku odbędą się 3 marca. Zostały zarządzone po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. O stanowisko prezydenta Gdańska oprócz Dulkiewicz i Brauna chcą też ubiegać się m.in. Piotr Walentynowicz, Andrzej Kania oraz Marek Skiba. Rozpoczęły się brexitowe konsultacje w podzielonej brytyjskiej partii konserwatywnej. Przedstawiciele różnych frakcji, od przeciwników brexitu po zwolenników jego twardego wariantu, spotykać się będą przez 3 dni, by wypracować wspólne stanowisko w sprawie mechanizmu, który mógłby zastąpić tzw. irlandzki bezpiecznik. To ten mechanizm regulujący status granicy na Szmaragdowej Wyspie stał się główną przyczyną odrzucenia przez posłów pierwszego wariantu umowy wynegocjowanej przez Theresa May. Jedna partia, kilka frakcji, wiele pomysłów. Umieścimy w pokoju różnych ludzi, by wypracować coś, co premier może zaprezentować w Brukseli. Mówi BBC poseł partii Kim Malthouse, a pośród pomysłów 2 razy dłuższy okres przejściowy czy nowatorskie wykorzystanie technologii. Wiele koncepcji zostało już jednak wcześniej odrzuconych, czy to przez Unię, czy to przez premier May. Musimy rozważyć wiele wariantów, a przecież technologia nieustannie ewoluuje. To Damien Hinz, minister edukacji, ale nie brakuje sceptyków. Nigdzie nie ma jeszcze technologii, która rozwiązałaby problem granicy, a to przecież nie jedyny problem z tym porozumieniem, bo to już nie jest ślepy Brexit, to Brexit szaleńczy. Mówi konserwatysta proeuropejski Philip Lee, a w przyszłym tygodniu premier ma przedstawić parlamentowi dalsze kroki w sprawie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badanie dotyczące gustów muzycznych nastolatków. Wśród najczęściej słuchanych gatunków króluje niezmiennie rap. Badanie wykazało też zależność między wykształceniem rodziców a gustem muzycznym ich dzieci. A wy dziewczyny, czego słuchacie? Rocka. Popu. Jakieś przykłady konkretnie? A Ariana Grande. Rihanna. Justin Bieber. What do you mean? Wynika z tych naszych badań. Elżbieta Wrotnowska, Narodowe Centrum Kultury. Że ambitnej muzyki, za którą powodzeniem może uchodzić muzyka rockowa, słucha młodzież z rodzin o wykształceniu wyższym. Tutaj 45% matek oraz 35% ojców ma wyższe wykształcenie. No i oczywiście trochę gorzej to wypada, jeśli idzie o disco polo. Tutaj 23% matek i 14% ojców ma wyższe wykształcenie. Ja uwielbiam ją. Szwankuję trochę nauczanie muzyki. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski, kulturoznawca. Pewne nastawienie do estetyki. Mam dzieci, które uczą się na muzyce różnych rzeczy i nie mogę powiedzieć, że to jest wyrabianie gustu muzycznego. Jest to bardziej nabywanie podstawowych terminów. I tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki.

Star Treatment, czyli początek ulubionej płyty Aksamitu, płyty roku 2018 Tranquility Base Hotel and Casino, płyty zespołu Arctic Monkeys. Na chwilę uciekliśmy teraźniejszości w stronę jakże dobrych wspomnień, ale już jesteśmy tu i teraz wracamy na nowy album Eda Harcourta. I taka właśnie jest cała ta płyta. Beyond the End ukazała się w ostatnich tygodniach 2018 roku, ale myślę, że idealnie przenosi w rok 2019 właśnie tym wielkim spokojem i wyciszeniem, tak myślę, gdzieś w tym pulsującym, czymś niepokojącym świecie potrzebnym. Ed Harcourt, myślałam o tym, czy nie przynieść dzisiaj jego dyskografii, szczególnie pierwszych płyt. Ed zadebiutował w 2001 roku albumem Here Be Monsters. To była płyta, która została zauważona, szczególnie w Wielkiej Brytanii, bo gdzieś jeszcze ocierała się o jakże popularne, szczególnie tam, tak zwane nowoakustyczne granie, czyli wszystkie te fenomenalne sukcesy i Badly Drawn Boya, i zespołu Travis przede wszystkim, ale także nawet gdzieś podpiętych pod to muzyków Coldplay, w co dzisiaj trudno uwierzyć. Stąd wydawało się, że jest to mocny debiut. Ale okazało się, że czasy dla muzyki subtelnej i szeroko rozumianej alternatywnej przyszły tylko gorsze i Ed gdzieś pozostał na tej półce dla wtajemniczonych, chociaż aktywnie działa i regularnie wydaje płyty. Ale oprócz tego zdołał zaprzyjaźnić się z wieloma muzykami i zafascynować ich swoim talentem. Kilkakrotnie miałam okazję obserwować go

Mam nadzieję, że mają dobry gust i że taka muzyka co najmniej im nie przeszkadza. Jestem jeszcze ciągle pod wrażeniem ostatniej informacji w serwisie informacyjnym o godzinie 20 na temat gustu młodych ludzi, ale bardzo wierzę w młodego słuchacza, także tej audycji, że to wszystko, co w niej można usłyszeć, to są rzeczy po prostu w porządku. No, jeśli chodzi o kolejny utwór, to moje w porządku nie ma żadnego znaczenia. Kilkadziesiąt milionów ludzi ma tę płytę w domu. Rumors Fleetwood Mac, album, który obchodzi dzisiaj swoje 42 urodziny. I tak jak wspomniałam, słuchamy tych słynnych piosenek, ale w nieco mniej słynnych wersjach. This, we're recording. This is take 10. Songbird w wersji instrumentalnej. Tyle mówi się o sesjach nagraniowych płyty Rumors, o tych wszystkich przetasowaniach emocjonalno-ludzko-miłosno-ambicjonalno-wszelakich, że gdzieś bardzo mocnymi emocjami naznaczona jest, narysowana ta płyta, te kontury są bardzo wyraźne. Ale warto pamiętać, że piosenki takie jak Dreams, czy właśnie ta Songbird, do ich autorek przychodziły wieczorem, nocą, od tak. Dreams powstało, Stevie Nicks zarzeka się, w 10 minut. Christine McVie napisała Songbird w 30. Obie panie postanowiły jak najszybciej nagrać te utwory. Jak wspomniałam wcześniej, Stevie nie miała zbyt wiele szczęścia z Dreams i musiała walczyć o tę piosenkę. Z kolei Songbird, Christine była przerażona, że utwór, który prawie jej się przyśnił, przepadnie o poranku, dlatego natychmiast pobiegła do studia nagraniowego, w którym, jak wspomina, wszyscy palili opium i powiedziała, musimy to nagrać jak najszybciej. Ten utwór, Songbird, uchodzi za piosenkę, która pomogła jakoś zespół scalić w tych trudnych, dynamicznych dla grupy czasach. A Christine jest nadzwyczajnie dumna z tego, jak powstała ta piosenka, jaka okazała się być i jak bardzo żałuje, że nieczęsto miała takie właśnie momenty, jak ten, tego tych 30 minut przebłysku czegoś naprawdę niezwykłego. Zresztą Songbird jest piosenką uwielbianą do dziś i przez zespół, i przez słuchaczy. Wrócimy jeszcze dziś w Aksamicie do opowieści związanych z piosenkami z płyty Rumors. Ale teraz wracamy na koncert Marlona Williamsa. Nice. Break up a little bit for you. Here's a song I wrote with Lenny Davidson. How to see the sun go down. Is a heart made of gold? From the land, little children watch it burn. Fortune favors the cold. People tell me, boy, you got lucky. But I feel about as lucky as a snowman in the spring. It's mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. But if only it had hit me, then I'd know the peace it brings. It's just mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. And out on the water, hear the angels sing. Love's a terrible thing. Swoją drogą podczas kolejnego wywiadu muszę zapytać Marlona, o co chodzi z tymi tytułami. Love is a terrible thing, przed chwilą, miłość to straszna rzecz, wcześniej nobody gets what they want anymore, nikt już nie dostaje tego, czego chce. Poważne sprawy. Ale wracając jeszcze do tej właśnie piosenki Nobody Gets What They Want Anymore, można na moim Facebooku zobaczyć jedno z najnowszych wykonań tego właśnie utworu, duet z Florence Welch. Florence and the Machine zaprosili Marlona na swoją australijską część trasy promującej album High as Hope i w ramach tej właśnie współpracy doszło do takiego duetu i wykonania wspólnego tej właśnie piosenki. Świetny w jakości zapis tego występu jest dostępny w sieci. Proszę koniecznie zobaczyć. Palermo, Marco Massa zapowiada nowy album. A my wracamy do piosenek dobrze już znanych, chociaż niekoniecznie w takich wersjach. Teraz na chwilę nie zespół Fleetwood Mac, chociaż to ich piosenka, ale czasem zdarza się, że ktoś, a jest ich mnóstwo, z tych, którzy sięgają po te właśnie utwory z repertuaru Fleetwood Mac, może nie zbliża się do oryginału, ale odczuwa dokładnie to, co ci, którzy te piosenki pisali. I tak poczułam kilkadziesiąt lat później, kiedy usłyszałam, jak Lick Kelly mierzy się ze Silver Springs. Ze składanki Just Tell Me That You Want Me, na której naprawdę różni wykonawcy, bo to i różnice gatunków, i pokoleń składają hołd tej właśnie twórczości zespołu Fleetwood Mac, co i my troszkę dzisiaj w Aksamicie robimy. Silver Springs to jedna z piosenek, które nie zmieściły się na albumie Rumors, napisana przez Stevie Nicks. Nie miała dziewczyna łatwych tych sesji, ponieważ obok wszystkich zamieszań prywatno-osobcowych, zresztą o nich jest choćby i ta piosenka Silver Springs właśnie, o tym, że nigdy nie uwolnisz się od kobiety, która cię kocha. No więc oprócz tego wszystkiego, jakby było mało, jeszcze tak często musiała walczyć o swoje piosenki. Silver Springs nie miała szczęścia, ponieważ nie zmieściłaby się na winylu. Mówimy tutaj wszak o 77 roku i z czegoś trzeba było zrezygnować i było to właśnie Silver Springs. Pojawiło się jednak na późniejszych, już kompaktowych reedycjach płyty Rumors. I jeszcze jedna piosenka, która nie miała szczęścia, tego nie mogę zrozumieć, jest jedną z moich ulubionych z tych wszystkich napisanych przez Stevie Nicks. Znalazła się później w zupełnie innej wersji, znacząco innej, na jednej z jej solowych płyt, ale myślę, że pięknie wpasowałaby się w ten emocjonalny krajobraz zespołu Fleetwood Mac w 76 roku, kiedy pracowali nad swoją najsłynniejszą płytą, Planets of the Universe. And the planets of the universe go their way. Not a standard by the sun and the moon, by the day. You and I will simply disappear out of sight. But I'm afraid soon there'll be no light. I will never love again the way I loved you. You will never rule again the way you have ruled. We will never change again the way we are changing. You'll forget the chill of love, but not the strain. You'll forget the chill of love, but not the strain. You will remember, but I die slowly. It's only an overture, something that was best. And don't condescend to me. Take your leave, take your leave of me. Disappear through the air. I wish you gone and I don't care.